Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alif Lam Mim. Warumi wameshindwa katika nchi iliyo karibu, nao baada ya kushindwa kwao watashinda katika miaka michache. Amri ya Mwenyezi Mungu kabla yake na baada yake, na siku hiyo waumini watafurahi. Kwa nusura ya Mwenyezi Mungu humnusuru amtakaye, naye ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake, lakini watu wengi hawajui. Wanajua hali ya dhahiri ya maisha ya dunia na wameghafilika na akhera. Je, hawajifikirii nafsi zao? Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yake ila kwa haki na kwa muda maalum. Na hakika watu wengi bila shaka ni wenye kukataa kuwa watakutana na Mola wao mlezi. Je, hawatembei katika ardhi wakaona ulivyokuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao? Nao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao, na wakaitambua ardhi na wakaistawisha zaidi kuliko walivyostawisha wao. Na mitume wao wakawajia na dalili zilizo wazi. Basi hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwa dhulumu, lakini walikuwa wakijidhulumu nafsi zao. Kisha ulikuwa mwisho wa waliofanya ubaya ni kuzikanusha ishara za Mwenyezi Mungu, na wakawa wanazifanyia maskhara. Surati Rum imeteremka Maka. Sura hii imeanza kutaja kushindwa kwa dola ya Rumi na ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa waumini kwamba atawapa ushindi kuwashinda Waajemi, na ikawataka watu wafikiri juu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu na watembee katika ardhi wapate kujua mwisho wa makafiri walioiamirisha ardhi zaidi kuliko walivyoiamirisha wao Makureshi. Na sura hii imeeleza hali ya watu siku ya Kiyama, na ikasifu kutakasa kwa waumini kumtakasa Mwenyezi Mungu na wanavyomwabudu yeye asubuhi, mapema na jioni, na adhuhuri na alasiri. Na ikanabihisha dalili za upweke wake Mwenyezi Mungu kwa kupishana zamu usiku na mchana, na kukitalifiana lugha na mambo yanayoonekana ya ulimwengu katika mbingu na ardhi. Na ikapiga mifano ambayo inaonyesha upotovu wa shirki, na ikawakumbusha watu vipi Mwenyezi Mungu alivyoumba wao na akawaneemesha na kupitia nguvu viungo vya ukoo na kushikamana kwa ujamaa. Na ikashughulikia mambo ya sharia, ikahirimisha riba na ikalazimisha zaka, na ikahimiza kuwafanyia wema jamaa. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu akawaneemesha waja wake, na akawataka washike dini na utiifu, na akawataka waangalie katika ulimwengu yale maajabu yake yanayoonyesha ukomo wa nguvu na uweza. Na akabainisha mabadiliko ya binadamu anavyogeuka mpaka akafikia umri wa ukongwe kabisa. Na aya za mwisho zimegusia siku ya Kiyama na jinsi washirikina wanavyoikanya. Na sura ikafitimishia kwa kumnasihi Mtume sallallahu alaihi wasallam athibiti juu ya haki na avumilie kwa yanayomfika, kwani ahadi ya Mwenyezi Mungu inakuja tu bila muhali wowote. Sura hii imeanzia kwa aya hii ili kufahamisha kwamba Qur'ani imetungwa kwa hizi hizi herufi wanazitamka Waarabu kwa wepesi na kwa uwazi, lakini wanaokanya wameshindwa kuleta mfano wake. Nazo vile vile zinawazindua watu wasikilize na wanyamaze, na ziwapelekee kusadiki utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Waajemi waliwashinda Warumi katika nchi ya karibu na Arabuni, nao ni mipakani mwa Shamu. Nao Warumi baada ya kushindwa kwao watakuja washinda Waajemi kabla ya kupita miaka 9. Na washirikina walifurahi kwa kushinda Waajemi, na wakawaambia Waislamu, tutakushindeni kama Waajemi walivyoshinda Urumi, ambayo ni katika watu wa kitabu. Lakini Mwenyezi Mungu alitimiza ahadi yake, Warumi wakawashinda Waajemi kwa muda ule ule uliotaja. Ikawa ile ni ishara ya ukweli wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika wito wake na ukweli walioeleza. Ni ya Mwenyezi Mungu amri na hukumu kabla ya kila kitu na baada ya kila kitu. Na siku ya Warumi kuwashinda Waajemi watafurahi waumini kwa ajili ya ushindi wa Mwenyezi Mungu anaompa mtakaye, na yeye ndiye mwenye kuwashinda maadui zake, mwenye kuwarehemu vipenzi vyake. maoni ya wataalamu juu ya aya hii ya kwanza hadi ya nne. Katika aya hizi tukufu ipo ishara ya vituko viwili. Cha kwanza kilikwisha tokea hasa, na cha pili kilikuwa bado hakijatokea. Na hayo ni kutoa habari ya ghaibu, na imetajwa kuwa yalitokea mnamo miaka michache ambayo maana yake ni miaka mitatu mpaka tisa. Na maelezo ya tukio la mwanzo ni kuwa Wajemi na Warumi walipambana kwa vita katika nchi ya Shamu katika enzi za Khasru Abrawiz au Khasru wa pili, mfalme wa Uajemi maarufu kwa Waarabu kwa jina la Kisra, na Heraklas mdogo mfalme wa falme wa Kirumi ambaye kwa Waarabu ni maarufu kwa jina la Heraklo. Katika mwaka wa 614, Uajemi iliteka Antiokia, mji mkubwa kabisa katika jimbo la mashariki katika ufalme wa Rumi, na baadaye ikatekwa Dimishki yani Damask, na ukazingwa mji wa Baitul Mukaddas yani Yerusalemu mpaka ukasalimu amri. Wakaunguza, wakawaingilia wakazi wake kuwachinja. Moto huo uliteketeza kanisa la Kiama. Wavamizi hao waliochukua msalaba wakaupeleka kwa jiji lao. Nyoyo za Kristo zilihuzunika sana kwa msiba huo wa kutisha. Ilivyokuwa kushindwa huku kiliwaletea furaha washirikina wa Maka, na wakawa wanafanya tashtiti Waislamu kwa kuwa Warumi ni watu wa kitabu kama watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na Wajemi kama washirikina si watu wa kitabu. Basi Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetukuka alimteremshia Muhammad aya hizi zilizo wazi ili ambashirie kuwa watu wa kitabu watakujashinda na waumini watafurahi. Na kushindwa kwa washirikina na uovu wa hatima yao kuliwekewa kiwango cha miaka michache. Na ufafanuzi wa tukio la pili ni kuwa Heraklu, kaisari wa Rumi ambaye jeshi lake lilishindwa, hakukata tamaa kuwa atashinda. Akawa anajiandaa kwa ajili ya mpambano utakaofuta ya kushindwa. Mpaka mwaka wa 622 wa kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam, yani mwaka wa kwanza wa Hijra, Wajemi wakalazimika kuingia vita katika nchi ya Aminia, huko Warumi wakashinda. Na ikawa hapo ndio chanzo cha ushindi mara nyingi wa Warumi kuishinda Wajemi. Ndio hivi watu wa kitabu wakawashinda washirikina, na ukweli wa bishara Qur'ani ukathibiti. Na tena kituko cha tatu kinafahamika maana kutokana na aya hizi tukufu, nacho kikaleta furaha kwa Waislamu, nacho ni kushinda kwao kuwashinda washirikina Makureshi katika vita vya Badri vilivyotokea siku ya Ijumaa mwezi 17 Ramadhani mwaka wa pili wa Hijra, yani mwaka 623 wa kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam. Mwenyezi Mungu ameagana na waumini kwa agano la kweli, na Mwenyezi Mungu havunji agano lake, lakini makafiri wanaokataa si ada yao kujua mambo hakika yalivyo. Wanajua mambo na njia za kuamrisha na kustarehe na mapambo yake, na hali wao wamepita mpaka katika ujinga na kughafilika kujitengenezea akhera yao. Yamekutwa macho yao na nyoyo zao, na hivyo hawajifikiri mambo yaliyohusiana na roho zao wakaujua mwisho wao. Mwenyezi Mungu hakuziumba mbingu na ardhi na nyota na vinginevyo viliomo baina yao ila kwa kweli kweli, si mchezo, na kwa wakati uliowekewa kiwango chake maalumu kitakachokwisha. Na hakika wengi wa watu wanakataa kuwa watakuja kukutana na Mwenyezi Mungu, na kwamba itakuwapo saa ya Kiyama. Wao wanashikilia kukaa katika nchi zao tu, wala hawendi kokote duniani wapate kushuhudia ulikuwaje mwisho waliokufuru wa kabla yao. Hao walikuwa na nguvu zaidi kuliko hawa makafiri wa sasa, na wakaugeuza uso wa ardhi wapate kutoa humo viliomo ndani yake kama maji na madeni na wakulima, na wakaiamirisha ardhi zaidi kuliko walivyoamirisha hawa. Na mitume wa Mwenyezi Mungu wakawajia na miujiza iliyo wazi, na wao wakaikataa. Mwenyezi Mungu akawatia mkononi, kwani yeye hawalipi bila makosa wala hawashiki kabla ya kuwakumbusha na kuwapa muhula, lakini watu hawakuwa wanadhulumu ila nafsi zao tu. Tena mwisho wa hao watu waliotenda hadi ya uovu ni kuzikataa ishara za Mwenyezi Mungu, na wakawa wanazidharau hasa. Mwenyezi Mungu huanzisha uumbaji,

wengi wao walikuwa washirikina. Basi welekeze uso wako kwenye dini iliyonyoka kabla ya kufika siku hiyo isiyozuilika inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo watu watatengana. Anayekufuru basi ukafiri wake utakuwa juu yake mwenyewe, na anayetenda mema basi wanazitengezea nafsi zao, ili walipe walioamini na wakatenda mema kutokana na fadhila yake. Hakika yeye hawapendi makafiri. Na katika ishara zake ni kuzituma pepo ziletazo bishara njema, na ili kukonjesheni baadhi ya rehma zake, na ili majahazi yende kwa amri yake, na mtafute kutokana na fadhila yake, na ili mumshukuru. Na hakika tulikwisha watuma mitume kwa kaumu zao, na wakawajia kwa hoja zilizowazi, tukawaadhibu wale waliofanya ukosefu, na ilikuwa ni haki juu yetu kuwanusuru waumini. Mwenyezi Mungu ndiye anayezituma pepo zikayatimua mawingu, kisha akayatandaza mbinguni kama apendavyo, na akayafanya mapande mapande, basi ukaiona mvua inatoka ndani yake. Anapowafikishia awatakao katika waja wake, mara hao huwa na furaha. Na ingawa kabla ya kuteremshiwa walikuwa wenye kukata tamaa, basi ziangalie athari za rehma ya Mwenyezi Mungu, jinsi anavyoifisha ardhi baada ya kufa kwake. Basi hakika huyo ndiye bila shaka mwenye kufuisha wafu, na yeye ni muweza wa kila kitu. Na tungeutuma upepo na wakauona umekuwa rangi ya manjano, juu ya hayo wangeendelea kukufuru. Kwani wewe hakika huwafanyi maiti wakasikia, wala viziwi wakasikia wito wakishageuka kukupa mgongo. Wala wewe huwaongoi vipofu na upotovu wao, wasikilizishi ila wanaoziamini aya zetu, hao ndio Waislamu walionyenyekea. Kumetokea moto na ukame na kila maafa na kuharibika biashara na mafuriko kwa sababu ya uovu na madhambi, ili Mwenyezi Mungu awaadhibu watu duniani kwa baadhi ya vitendo vyao, huenda labda wakatubia maafa yao. Ewe nabii, waambie washirikina, nendeni pande mbali mbali za dunia, muangalie vipi waliishie waliokutangulieni. Mtaona kuwa Mwenyezi Mungu aliwaangamiza na akayaharibu majumba yao kwa sababu wengi walikuwa shirikina kama ninyi. Na uelekeze sawa sawa uso wako kwenye dini iliyokamilika kunyoka kwake, kabla haijafika siku ambayo hapana mtu atakayeweza kuirejesha kwa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo watu watagawanyika na hali zao zitakhtalifiana. Mwenye kumkufuru Mwenyezi Mungu basi itampata mwenyewe laana ya ukafiri wake, na wenye kuamini na wakatenda mema basi ni kwa ajili ya nafsi zao tu, wanajitengenezea njia nzuri iliyonyoka. Kwa sababu hakika Mwenyezi Mungu huwalipa walioamini na wakatenda mema kwa yale waliyotanguliza, na tena huwazidishia malipo yao kwa fadhili, kwani yeye anawapenda hao na anawachukia waliokufuru na wakazikanya neema zake. Na katika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu na rehema yake ni kuwa yeye huzipeleka pepo za kubashiria mvua kwa sababu ya kumwagia mashambani na kunyeshia wanyama na watu, na ili yakupeni katika kukumiminieni hisani zake manufaa yanayotokana na mvua, na ili zipate kwenda merikebu za majini kwa amri ya Mwenyezi Mungu na kudhara yake, na ili mtafute riziki kwa fadhila yake kwa biashara na kutumia vilio nchi kavu na baharini, na ili mpate kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa utiifu wenu na kumwabudu yeye tu. Na kabla yako hakika tulikwisha watuma mitume kwa kaumu zao, na kila mtume alikuja na hoja zilizo wazi zenye kuonyesha ukweli wake, kaumu yake ikamkadhibisha. Nasi basi tukawangamiza wale waliofanya madhambi na wakaasi, na Mwenyezi Mungu amejilazimisha nafsi yake kuwanusuru waja wake waumini. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetakasika na akatukuka ndiye anayezituma pepo ambazo kwa nguvu zake zikasukuma mawingu, na Mwenyezi Mungu akayatandaza mbinguni kama atakavyo hapa na kule kwa uchache au wingi, na akayafanya mapande mapande. Basi nawe ziona mvua inatoka kwenye mawingu, na Mwenyezi Mungu anapoiteremsha mvua kwa waja wake watakao, hao huwa wepesi kukunjuka roho na kufurahi. Rejea kwenye maelezo ya aya 43 ya suratu Nur.